شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدای آفتاب و مهتاب. عزیزای دلم، نمیدونین وقتی این ساعت میرسه چقدر من خوشحالم. با توجه به شرایط سنیم اصلا میدوم بیام اینجا که براتون قصه بگم، به این شکل به شما نزدیکتر بشم، روی ماهتون رو ببوسم، قربونتون برم. انشالله همیشه در پناه خدای مهربون باشین. بچه شما حتما اگر کسی ازتون کمک خواست کمک میکنین، یه وقت خدای نکرده نمیگین به من چه. آفرین. حالا امشب یه قصه دارم، خواهش میکنم خوب بهش گوش بدین، اون وقت پی میبرین چی به چیه. باشه، بریم سراغ قصه به اسم زنبور پرتلایی. توی یه دشت زیبا و پرگل زنبورهای عسل زندگی میکردن. بین زنبورایی که توی کندو زندگی میکردن یه زنبور بود که بهش میگفتن پرتلایی، آخه بالهاش تلایی بودن. بچه ها، این زنبور قصه ما یه اخلاق بدی داشت. اون دوست داشت هر چیزی که خوب و قشنگه فقط مال خودش باشه. برای همین اخلاق بدش بود که زنبور قصه ما همیشه تنها بود دیگه. یه روز صبح زنبور پرتلایی مثل هر روز از خواب بیدار شد. با خودش گفت چه صبح زیبایی. از کندو اومد بیرون و رفت سمت گلها تا ببینه کدوم گل از همه بزرگتر و خوشمزه تره. همینطور که بین گلها میگشت چشمش به یه گل سرخ افتاد. با سرعت به سمت گل سرخ پرواز کرد که چشمش افتاد به زنبور پرهنائی. زنبور پرهنائی داشت از شهد اون جمع می کرد تا ببره به کندو. زنبور پرهنائی تا چشمش به زنبور قصمون افتاد با خوشحالی گفت چه خوب که تو رو دیدم، بیا کمکم کن شهد این گلها رو جمع بکنیم و ببریم به کندو. زنبور پرتلایی بی توجه به اون پرواز کرد و رفت. دلش نمیخواست به زنبور پرهنائی کمک کنه. هرچی عزیزای من زنبور پرهنائی صداش کرد اون اصلا جواب نداد و دور شد. زنبور پرتلایی رفت سمت بوته‌های گلی که ته باغ بودن که یه دفعه صدای شنید. خوب که به اطراف نگاه کرد دید کمی جلوتر بچه زنبوری در گودال آب افتاده و حسابی ترسیده. بچه های نازنینم، زنبور پرتلایی با خودش فکر کرد اگه من به کمک بچه زنبور برم بالهای منم خیس میشه دیگه نمیتونم پرواز بکنم. بعدشم از کجا معلوم که خودم توی گودال آب نیفتم؟ پس بهتره به راهم ادامه بدم. خلاصه عزیزای من، زنبور قصه ما به راهش ادامه داد. همینجور که توی باغ گل پرواز میکرد چشمش افتاد به بوته گلی که کنار جوی آب بود. وقتی اون بوته گلو دید با خودش گفت خودشه، تا زنبوری نیومده باید برم از شهد گلهای این بوته بخورم. با خوشحالی روی گلبرگ‌های بوته گل نشست و شروع کرد به خوردن شهد. اونقدر خورد که سنگین شده بود. تصمیم گرفت یک کمی بخوابه. بعد روی گلبرگی که از گل‌ها دراز کشید و خوابید. جونم براتون بگه چند دقیقه بعد باد شروع به وزیدن کرد و بوته گل هی از این ور به اون ور می رفت. یه دفعه زنبور قصه ما افتاد تو جوی آب. وای آب! آب بالهاشو خیس کرد. اون نمی تونست خودشو نجات بده. شروع کرد به فریاد زدن و کمک خواستن. چند تا زنبور که داشتن از اونجا رد می شدن صداشو شنیدن. اونا همگی خودشون رو به بالای سر زنبور پرتلایی رسوندن و گفتن الان کمکت می کنیم. زنبور پرتلایی باورش نمی شد که اون زنبورا بخوان بهش کمک کنن. آخه هیچ وقت خودش اهل کمک کردن نبود. زنبورا به سراغ عمو عنکبوت رفتن و ازش خواستن کمکشون کنه و روی شاخه که کمی جلوتره تار ببافه. عمو عنکبوت چون با اون زنبورا دوست بود قبول کرد و تون تون شروع کرد به تار بافتن. یه تار بزرگ. چند لحظه بعد آب زنبور پرتلایی رو به سمت اون شاخه کشوند. بالهای خیس زنبور توی تارها گیر کرد و آب دیگه نتونست زنبور قصه ما رو با خودش ببره. زنبورا کمک کردن تا زنبور پرتلایی چیکار کنه بچه ها؟ خودشو بکشونه روی شاخه درختی که روی آب بود و اینجوری اونو نجاتش دادن. زنبور پرتلایی از اینکه نجات پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود، اما از زنبورها خجالت می‌کشید. بله بایدم خجالت می‌کشید، چون زنبور قصه ما اصلاً به دوستانش کمک نمی کرد و حالا دید که گرفتار شده همه اومدن به کمکش و اون رو نجات دادن. شما گلای قشنگ منم حتما اگر کمکی از دستتون بر بیاد برای دیگران انجام میدید. قربون شما مهربونای خودم. انشالله خداوند همیشه پشت و پناهتون باشه. به بزرگترهای خونم سلام برسونید. شب بخیر و خدا نگهدار.